พระยายดีใจจ้องอีกกันนี่ก็เสียอย่างเดียวเลยฉันไม่จําเป็นอยู่เลยเนาะหุบเต็มบ่อนิวรอยงไปเย็ดดิสุยอยู่สิยงอยู่ตรีหายอยู่มาอฉิ่งจึงเนี่ยซาพอดีชวยกระกงพระยายเย็ดนี่บ่มาจ้าอีพี่พระยาก็อายุจุ่มใหญ่อฉิ่งนี่กงมันไม่ได้เอาแม่มาเองแกหน่วยยันนี่ซ้อมเนาะแม่ตาก็มีรู้อีมาวนขอมล่ะเป็นอย่างไร อ๋อเข้าไปเอ๊ะดานี่นี่บ่าวหม่องเฮ้ยตะนี้กะนี่จ้องอ่ะข้าวหลองอยู่อยู่ทูจินดีเด้หม่องเอ๊ะเกยอข้าวหลองทูเด้ตองกูอญูไหนวะไหนอ่ะไหนมาเอ๊ะหม่องเอ๊ะดานี่จุ่มใจตองอญูไม่ติดอ่ะเปียวปะซ้ํามาอูสายเสียจีเอ๊ะพะเมียเลยกว่า ข้าวหลองนี่อาจารย์ดิอืมอจีจีเลยหนอหม่องที่ข้าวหลองนี่ก็ลึกเด็ดดูอญูใต้ชีจูมีดาเวอ๋ออ๋อเอ้กูไม่มากะดีนี่จะมาดีข้าวหลองนี่จองกูใส่ဝင်ซ้านี่ดาบ่ดิเอ๋มองว่าแล้วเปล่าจินนี่ดาเนี่ยตอเวมองผัดผู้มาผู้ถ่าเด้ดีข้าวหลองนี่อยากกะ 3,000 เนี่ยดีตะไม้เนี่ยเลยดีเด็ดแหมพี่รออถูก19เนี่ยดีตะชื่อเนี่ยว่ะเจี๊ยเนี่ย4จิ่งบองนะตองงาดองกูอ่ะ49ตากูปองไงนราพยาชินดิ50บาเลยปုံซันเนี่ยเจี๊ยตอนหน้าเลยเด้ดีวันดอกเมงนี่มาสิดูปริญวินเล่นเล่นวินเมงนี่เน้นจอตินขยารุก็ลู 90 เนี่ยอภิธัตตีสอบผู้ตะโบรวยลากันเซยนี่ตะกริดทองเมีย34กูขั้นอะแค่เอ้ยเอ้อดาก็บลาวเลยสรตะกริดทองเมียเนี่ย4กูเนี่ยตะโบรวยลาพี่จองงาเจตะเนื้อหน่อยนี่เฮ็ดเด้นี่ต้งเจ็ดดีจอบ่กว่ากุญญาดีตึงและปูซันอิงาตรินตอกจาณวินอัคคยากูลงณปาระอะแท้ซีบีงาบัวเฉยมาดีคองลองนี่กู ต้นลุปี้ดีออมเงินเฮ็ดเด้กว่า เสร็จป่าวหม่องเอ้ยเลยเลยไอ้ข้าวหลองนี่จองอ่ะชี้ๆดีเด้เนเจไดนบ้าตาริก็ฉิ่งก็ไม่ตะยาตึ้งซี้ผู้จั่นน่ะดิมาออมเงินน่ะดิเลยชี้ดีเด้ไอ้เองจ้ะเรามาอธีติเปียวป่ะเนาะหนองอ่ะตื้อหมัดตาท่าล่ะดิชี้ๆติมาเอ็มหม่องเอ้ยพะยาโกอายุจุบี้ดูเลยนี่เนี่ยก้าวหมู่กู้ดูกูแลอยู่ตาวิข้อซี้ผู้ ที่ข้าวหลามนี่ก็ทุกข์มากอีติสงบว่าเนาะอันนี้ว่าดิหลูไปขั้นษามีเลยมองติดาเรียนไปห่มเลยมีอยู่ดาเรียนไปห่มป่ะเนี่ยม่ะอนุปัญญาตะไม้หมัดตันตะคู่สุยิงโกปิ๊ดเปียสงบว่าโดหลูမျိုးดิยินจี้หมู่อนุปัญญาดิโหต้ายตะบาลาดิตุ่ยเมียนดีตุ่ยได้เมียนได้อั้นอ๋อสิเกรอโดปิโดมีเยกုံเจ็ดติซองตะซงตะคู่สุยละมะม้าอู้ป่ะ ทีละข้าวหลองนี่ดีได้จีได้ตะคุชี้ได้อะน่ะเมงงอนเมงงอนข้าวหลองก็ขอจုံใจหลูยောက်หญิงอญุก็มองไล่ปู่ไปอูมั้ยไอ้ที่ข้าวหลองนี่จองเลยเองจ้ะละมองเนเนบาบาเปล่าๆท่านเนาะแกตั้วจ้ะไป ยะดานูก็ตอยักขาในวัดตะตันนี่ปูตะนา ยังไม่เสวนิวสันตอรัตติดีกว่ามาตันติโตเอ๊ะเมตตาโตยุ่นนี่ดาเสียเนี่ยผิดนี่มะล่ะน้องตะติโอเปล่าอะไรกูเสียบอกว่าม้องเห็นเสียทีนะตันยูอนาถาจีจอกทุกขังทุกข์ดิโตโต ทุกขังทุกข์ดิโตโตสัพพังกิสินะปะเอวามาดิคุณุเปตันปริตันตัมปนามะเอ๊ะเสี่ยยเสี่ยยเอ๊ะเบตุญาเลยกวยอเมศิกาแลหมุจ้ํามาเยอะแลเต็มมะก้องเนาะเสี่ยยจุนหมองမျိုးดิหมองမျိုးล่ะ 这两年我才单讲啊，可能单讲那毛没有吧？是啊，是啊，单个特别的，毛没有了，是啊。嘿，哎哎，毛没有啊，苏雷毛没有啊？哎，好个的阿姨。哎，我妈咪话比我，对妈咪的话毛没有。嗯，是啊，叫有点嘛，妈咪的，小困了吧？啊，但我真没得胃。好个，姑娘。嗯嗯嗯。 牛，是，哎，姑爷记住先，谁也别管。好 给，咱呢，谁也几个，本来人在看咱们呀，不啦？嗯，比如谁要俺家来抓你的哩？哎呀，谁呀的？咦，可是个谁要搞的，对你不要啦？好，记住嘛这样。哎，今朝是你啊，哦，谁要忘掉吧？阿拉，大脚步。好给，毛牛， 咩？ 谁要让我叫你来，叫你叫你。 呀？ 哎，那领导谁还来？都是他妈的，是真的是你给的。那外面走路累的，深夜都那里头，谁还在都看不背景的？你这样领导在使用里头，我家看那谁还变了的瓜？不过谁还躺你瓜的瓜，带么土包的呗？没人嘛那个，弄我干那个，心皮瓜。嗯。 啊，好个。今朝，今朝我听讲，一小时一小时的把我们老哥俩杀掉。 你妈给完了 些，今朝过的青衣节不呢？当年有青衣比一点的嘛，哪里的有长安的比些？哎， 家伙，谁抢他把毛牛？哎嘞，唱歌啊，唱十公里歌，没谁来比的，你别播，没你妈的，我讲嘛讲啦。 好个的啊，讲嘛吧。 哎哎哎， 今朝不要来，你唱歌唱十公里歌，啥比的？谁也不听，今朝送人给完。 嗯。 今朝都米达都讲我唱歌啊，唱成那苦那个，比本再来没有个你讲了对吧？ 好啦， 哎，对对对对，下午第二嘛，就这样了。今朝现在别提王大你的事了，今朝我不要来东西啊耶。 嗯嗯嗯，那我这个干的苦，来，要不贵工资嘛，也就没有家来吃。哎，我这边就讲下这个要王大的，贵工资，老。 啊，是啊，半年的。今朝下午，第二班得的时候。 就是也是些，今朝你来你完了，嗯，都看没下进三万的特别，喏， 没好东西啊，谁家买一个来么搞么？那不就牛啊，大文有钱的啦，哎，别别那妹妹的，谁家有对眼的？不然我哪家没地方下？今朝我这边一些生意，谁家人来嘛，白天看我看上你也忘了，啊，大妹妹，谁家地产婚礼的贵，地产也没别钱不来。 下午这边一对钱，好的结果拿给我，下面那细的包的，我下午困了困了。 哦，小爷，嗯，别提了，老小爷。 下午就那路过，就那嘛扒拉的，好的我，嗯，俺也过的，听俺也过的，来看嘛些喏。是呀，都没落在屋这边，哎，落在这里了，没上那里啊，路，别忙忙过。啊，地多嘞，什么搞么骗人喏，这边。 该偏家务偏家务，请老内边这边也。好，好个，这样好个。今朝是下午给老边的些。大度，哎，俺这边就是你忙了，伢这边别跟了，过生那把钱没把谁管。嗯， 不要，不要，不要。 毛，这下子的牛肉肉的，再这么搞了不咯？好点牛，俺牛把我标进了嘞。 哦，对了吧？这下子也真买一张，我标没了毛。 嗯，毛面呢？这下子还标也毛你来，抢手了个绿皮，还大一点娃文笔烂了个呗。哎，毛奴这下个也弄啊，背面的一挂，我奶奶忘了牛啊。 哎，俺还标没了不？ 毛是爷爷真满意的，本来人家的，就给你不得的小个，别人看啥你呀？毛爷，这下个看上你了。 俺那个毛没丢哩，毛明俺了。好的毛，第一下先哈，他俩多多看啥的呀？他俩多多看啥的咋吧？小个专业了，不蒙来我也是了。好的你个，弟弟恰恰可有啥经验？这下也气话里里个，像你的毛。 哎呀，这个没养的，要个便宜啊！今天要 用, 这样的姑姑冒烟啊掉了冒烟就叫冲散的你你妈呢 诶好了阿达这样走过来嘛不这样今天不得来冒马大王系列你嘛你明天皮皮舞啊文化大家欢迎表看嘛 你有谁一进来给我们呢看他上哦他那今天嘛这样就对他上的梦里别走明白吗哎呀这来什么 哦诶忘记来吧嗯现在有没有这个男人现在在哪段里吗 他大姐现在有这种 好个 baby 当然想你了今天你也是在打的 baby 当然这些天马的这些年里的故意你有多没有没有别的地方跟他上你不 耶稣对你的下的怎么也皮皮肉对耶稣什么过来我是的这个谁的那心里的怎么也对这么一对怎么一个楼啊当然有鬼呢皮皮肉啊将来帮我楼啊当然有鬼没 好给皮皮大家今天这样就那爸爸我谁用我夸呀嘛皮皮肉来玩哪掉皮肉 对现在今天弟弟也给我拉了没有的 这片 我已经离开了南京了咋的这老板一来洗费十多这妈比较叫妈你咋的给皮皮抱家的嘉义嘉义 猫尿了 不嘉义嘉义哎呀来当连你妈呗皮肤嘉义嘉义你能不能看得那个吧嘉义你要皮皮来把嘞 我会都看不下完的猫尿耶 啊没好地不下我就就就那边边的倒数了呀可怜的这三大哟就那三大哟你别看了是啊来有几年吧了呀 好好吧了是啊是啊也是你啊别拿过来的别用过嘛亲戚孤大家都没亲戚我想你一下 哎哎那米罗的包单就来拿完了你说都看那的没没的对呀的呢没没的过看那几把呗哎呀哎呀哎呀 哎这边那牛 哎 这是对比刚才多少就那天我追过来的 哎，啥子呀？都是你娘垃圾的呗。你弄的都是啥子？都搞几年呀？别呗。 谢谢，今朝也比如呀嘞，都搞个。今朝不啊，难蛮要。谁也不忘嘞，人比看个呀嘞，都看嘞啥样？没有毛老百姓吧嘞？谢谢，今朝谁也不比如个伢嘞，所以老比你比得慢的嘞。 哦，你话最多嘞毛，谁也嘛把这苦嘛努力的没少嘞。这等下嘛你稍微背话的话，我这个是最累嘛那边嘞，谁也背不背的背。要得个飞镖，对的。 好，毛龙也没离别。给，谁啊？谁出家呀？喏。 谁 出？大都。 牛也谁呀？这哪个几个人啊？谁呀？有哪个？啊，都是谁孤单背你的毛？那家人，谁呀？今年刚装嘛吧？哦，大呢？毛龙哪里亲戚？你有眼呢？看哪位眼喏？妈家里是路。给太毛吗 下期你记得毛对阿苗吧 毛对一他娃都有表情了妈我夸了你 嗯俺家的女 Saya kan dah ni dek yoga ha. Tetapi kami yang ni yoga ni mau. Tui sijce, tali sijce, si sijce tiga. Yoga ye cini ni ko jumpa ni bi. Si ko cecik ni. Nganu ni yang kami piang mu mau. Tetapi mah, na pide yoga suri no. Kau si kuda wo dua hari mau ye. Suri ni yaro ting si ubo. Aku haga, tetapi mah si ni dek. Si sijca apa je ni yo. Saat tak dah mana ni. Saya kan jadi macam ni nampak, si ini nampak si si nampak ni. Jadi macam si si nampak ni nampak, ini dia, tangan ini dia macam, wengku angbi, ku bawa kau yang pido lah boh. Ini macam ni, ni ni saya tak mahu juga. Di luna ini yoga, terus jalan ni bi, coba lalu ke kanan ini si lo mah deh. Ha? Siapa yoga dia pun mula bulu nyusu je nala, he? Oga, dos ini pun mula terata. Mangku menu, mangku. Oh, mahu beli mang? Wuha, ya ya lainu, mahu lu menyiap mang ye. Terawat aku, kan aku boh. Juru siung tu yang lama siaga siawa ni. Nasi, temaroi alu, mang ye siaga aku cuci usai bi, kuni barai mang. Lu asyawa le siri gule, lu menyiap ya le ni ne, we beli barai. Siapa mah, kan si ni deh ye no, siapa tegu? Nyuruh timi lagi, lu yang naik mama. Mau tadi bisa gini macam ni kau, tu jadi mama lili om ni. Ha. Nana kaya ni siapa sih tu? Cina niya dia, belum apa sih rumah usia. Tariya, cina yang main main mu, siapa kasih di kano? Di yoga di sekolah kongko. Cina tu main dia, cina tu main dia. Mau, mau mu ni, mau lah. Yo sekarang mau nama tamu kue, sekarang yang kau cie mau. Oh deh. Oh deh, mau win ni dek wah, mau buat jitu sih, siapa dek, mau ngumi dek wah, ngumi dek. Oh, mau leh sapi dengan asin tu yau pin ni dek, tu kopi sedih sedih sih je ni dek. Yo, balik mau? Mau leh siapa wah, yo yo taman jauh mana, taman jauh siapa mau pun yo, yo mesti dia mau buat yo gua, ni yo yang pun nama yo, yang pun nama, di yo gua gua. Tunggu angkara sekolah kuni, mau kau lelaki pilih ni kat sapi, yo macam ni, mau lu mida tu ye, buat apa nama? Siapa kaki ada si le nama ni dah? Mau siapa ada mai, siapa ada mai, siapa biar mau ni siapa lu, siapa ada, tanya orang dia tu nama ni,有心多嘛嘛，毛表表没？喏，毛表表没siapa叫你不得路？mau ciri, seni, anu mau boh, seni biar mana lu, jurin biar dia dikuah. Siapa ni, mau yang apa kak? Tilo nyu, tilo tilo. Mau nyu, nyu lagi. Kau lepas sana, get, get, get, get, get, get, ah, eh, saya mengu diru ye lah, memang babi sih lesu lah, biasa mahu. Nyobanan luar sian. Eh, hok, mula kerja lama lah, jauh dah lah kuai. Jauh dah lah. Kau ni memang kisah lah, macam sih. Siapa ni sian? Ada lelaki berbe semua tiba macam bayang si ka, senyap abu saya tu biu bawa ngaji, saya jauh ngapa ya? Jangan siapa ni, mahu yang cinti ni, yang mau. Mereka sarat tuai, dalam ni, tapi orang awak tambah mana masih dia, tapi macam ni. Kesal ni, tapi coba buat ni, nak lagi lah buat. Mesti awak siapa? Eh, macam apa? Nampu yang buat sungguh soye, sering jawab, tiada pun mahu yang tertutup. 没水那手我落了天娘一瞧八个个三九还挺低哎对了你提了两个三年的交那地要素现在没准备的军队的毛那我提了听说想的对劲我加劲给抓了 就是你们那玩意要帮了你了我真的整一下子了 就走了偏那么多个人吧 你是不是 叫我几个追下叫我不要买不要买叫我看来我看来 哦啊慢着一个话明大就了被人后半路过明大了卖了再说嘛他就 我懂我给他奶奶爸爸一个看着这么漂亮哭着催泪又要那熬今天这个别了吧亲 哈哎呀爸爸你没法我啊今天来家里你刚照片的那一天啊白山你看那看那表现来听了钱你啊那个提个那黑子没法叫我妈屁屁叫天有啊人妈屁屁你看我们高的人你呗哎你把个站在路路来天啊没说个你家的门啊不会容易要变你可能别进你的门叫 哎呀爸爸你就住下他的别心就把这样的本来朋友我够马不走哦我就把我就不看了不看了 哎曼瑞没你给他爸妈就这样的路我答应的没路没所以没那个对的大卫 阿妹阿妹姐姐姐姐就不我让我让你让你就没事啊不不没事 啊你没嘛那呀 别叫别叫不必要用那表听说你跟我散了对对那么家家说说嘛 听说你 就这么大个带来六万万你把哪管有不妙七叫告诉他我接着带路慢了你们再干大一 会儿你应该立即撤走，今年不要的光个牛啊！ 牛将来没有地单的光，这土木佬，那这土木佬，都念土人，目的这个道路，下面姑妈个碰壁哦，小姑妈没进来 嘿。好吧， 马公牛，你最少干哪一个？啊，最看来了，大姐，你包你一个。 哦，哈哈，一张六六五六就看，好了，拿到看给哦，明啊。我最亲你的爹女，你的奶奶，回我以后不就在你的高啊？怎么看奶奶我说了？爹妈，过路，是俺舅奶奶接的路呗。 黑哥，过路，没呢，没没。 我家的瓜，给我， 给， 要 的， 给我，给。 好， 给，好。嘿，老牛奶忙对的，一三姑爷三我。 嗯，是啊，都看我的下耶。 忙对的。来吧，来上 我。 干我，干 啊 啊 啊！ 我刚忙着来着，来吧，上。干我，干干干！都是输来搞的，你妈猫咪哦！你啊，俺两个人啊，输了，估计可能等下明天你们表动了我。明天叫我出来嘛啦，但妈不安排，叫我出来嘛，表啥一个？ 知道吗？你喜欢啥？ 哎。我那个人瞧到我身上多年啊没有我家里家三楼的时候我带呢啊今天没毛带他给我养三边没拖的跟我拉过你啊将他骗了将他贼将他这么细的都给过没有人啊没有钱没事啊没有别的心里也打败了你们见到我拉过哎 见到就比我就到我们家 哎高明你可以这样上级啊这样报的哦 给是要有救救太阳了 好给是啊这么可以给啥啊 哦好给是要咱啊没有给啥太阳的路吧你叫那多少错你就是有叫那米吧的球呢是要买的球来了太阳了娘你你说生了地也有点没有点 Siane time in Yellow. Pugia Miyaro won't so you know. Jonga a pea bank. Topia Marasia Ujo. Dilu Shiva Sia. Mom Muha, Siaiti Tadu Bab. Sura of Mama. Okay, now they make Johnny Pinaika Namaro. Pujunasia. Okay, Lava Sansa Muverema. A sent Nate don't come up, a mere genie. Oh, do you got a year tonsa? Google go tame at that door. Zarida by me, Nene Chuinaba. Era wrote in what tannins on two inch years this year. Hobby. Jump seeker, I ya, a pee what be pee. Didn't I have been in your two dama was here? Genoma jagging up. Anybody that a bobby hero, Messiah. Gummy, see us are not dying. Geno couldn't you yama bob? เจ้าหนูอะไรวะมีรถไอ้มาเสียอู้จ่อๆมณีก็งาตุ้ยอตาลิจองกုတ်บิไอ้อกก็น้าหนองแก่เด้กว่ะอะไรก็งาจองงาพุอยู่ลาต่ายน้ํามะล่ะแซมมาอู้กว่าดีเสียเนี่ยงาเนี่ยจะเตะกูเตะกูตัวละงาออกมาอยู่พี่แล้วบาติโลมงเนี่ยไม่ดีหรอกกว่างาลูกกองมิ้วนี่งาลูซูเรกองจองมาตะบงนี้ชื่อเลยจริงทัวงาเตี่ยวได้อยู่พี่แล้วเมอะจองสงไม่ก้องบงนี่ผ่องแฟบิเมอพูอยู่ต้นนี่ดากว่า เมียพ่ออยู่ก็เลยมิ้งกูฉิบปู่ไม่อยากหรอกกว่าเสียอู้จ่อๆเนี่ยมะกองเลยมิ้งกองเลยมิ้งโจโจ่เป็ดๆเสียใส่ใจซ้อมมาบาเลยกว่าลีท้อกูมิโลหิใต้สิญิดีกว่างาตะคาตะคาซินามิดิเสียเล็กก็ลุ่นอ๋อเบี้ยมาเลยลูกบ่บัวปี้จี้มาอมงซ้องนี่กูตะญุทุบแย่งาลีเสียอู้จ่อๆกูงาปะมิมาตะลอกทีละกว่าติล่ะเมงก็ราม้งนี่ติล่ะ มะนี่ก็จ้าได้ไอ้ท้องเป็ดชะยะเองเอเสียอู้จ่อๆเนี่ยมิอมูรองตอลิ่มะทีเด้กว่าบ้ากว่าเฮียชิชิบ่ซ้ํามามิบ่าวอยู่เปล่าละมะนูมะน่ะไส้ซะๆตะโกรีอเปียวจี้ลุ่นนี่เด้มิอเมยะญะมะมิดออฉ้อจี้กูเปล่านี่ดาเฮ้ตีบีล่ะกว่าอ่าถ้าเราไม่ผิดไหนกูว่างาอันดีอีนี่จองงากองอันดีเอ้มิ้นตีดากะตะမျိုး ကိုမာကမင်းကမင်းရောက်သူတိတ်သိမ့်ရတဲ့အကြောင်းဆရာကိုအာကူပရစေသူလေးလိမ်မာတာကိုသူမြင်ကျင်ပါတယ်ဆရာရဲ့စေတနာတွေကိုသူတိတ်လေးစားပါတယ်အင်းကိုမကြမကြဝင်ခဲ့ပါဆရာကိုအခန်းကျွေးပရစေလက်ခံပါလို့စသည်ပြီးမကွာအပြိုကြီးကလူပြိုကြီးကိုရွှေလန်းနေငွေလန်းနေခင်းနေရဟဲ့ကွာငါအန်ဒီမီကိုတည့်တည့်ကြီးကွာကြီးကြီးငါတိလို့ငါမြင်လို့ကတော့မလွယ်ဘူးမတ်ငမျိုးအပြတ်သက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ เอ้มิ้นเนี่ยมาบ่ตินท้องอ่ะกิ้วปုံน่ะน่ะกูอ่ะตันอ่ะอมายุกูเห็นนายมิ้นบ่หอกูไม่จีแน่ตะลูกเด้เอ้ดาไม่เว้ยกว่างาได้ดีใจมั้ยงาติ๋มมาอชูดิแท้ๆซ้ําไม่ได้งาเต้นน่ะเลยกว่าติล่ะพี่ต่อซ้ํามากว่าต่อจากอังเกเฟยี้ผิดล่ะเนาะมะมิ้นบ่าตัดไหนมาแล้วเหี่ยวเหี่ยวต่อซ้ําเหี่ยวงาไม่จ้าจริงมิ้นงาถ่าลงมิลิมั้ย มองมุติยอกตันเล่มมาเนี่ยมาหัดไปกุมจ้องเทิดาดามามาหัดไปทายามากองลงกองเนี่ยตะเป็ดเหลิมมาได้ตะเป็ดดิสิทธิ์ชะสิทธิ์เอี้ยมเสียแรงก็อุบิกาตรีเมดับไปซูนูเนี่ยตะเป็ดเนี่ยจะเลยอี้ติจิจิยินเพ่ยาลงลงแล้วไม่ติดเตตรีท้ามิจะสิทธิ์บุดับบางาแลดีเหยตรงก็ซูเส้นหลอกซูเกดาอืมมองมิ้วมองมิ้ว เมียเนี่ยทะเน่หมูซาริดาก็ก้าวเลยสู้เสียบะลุ่งเนี่ยสิทธิ์ช้ํานี่อ่ะหึเฮ้ยอ่อนตินท้องทีนี้จ้องไม่เต่นน่ะกว่า มาเนี่ยช่อเลยจ้ะเนาะงามางวยในเซบ่าเป็นเนี่ยงามีสีก็อาราจีเนี่ยยูนิฟอร์มอติชุบโพสุบิ๊ดเหล่งต้องลาละกว่าอ้าเอ้เฮ้กาวๆได้กว่า jangan biar jauh dia kau memeh. Usia ujo jauh ni tu ibu cawu gua. Kau deh gua. Hanya ni mah usia ujo jauh ni pada biro. Tui mian sama jijim gua. Hanya gua ni ada gua cing ni tu mana. Usia mulu dah gua TV nung suing ngamun ni meru gua. Eh, malu lamen ni cai. Jauh tu dong gua. Zia yang sana ini ada tak macam tak? Mesti ada buka jeji barai gua. Memu gua tengen kami jauh deh ni lah. มีอะไรด้วยใจแล้วเนี่ยมาลูกฉันน่ะเสียวนี่เลยเอ๊ะเจ้ามาแต่แรกอยู่ใจจะมาลูกเสร็จแล้วเด็กก็คงสงสัยเตียวจีพังหมดจีเลยมาตัดจ้าลูกเอ๊ะดาวิเม่ฉันน่ะเลยกูรู้ฉันน่ะเลยเอาไปเลยงานนั้นเด็กก็กล้ามามุกกูจีอุ้มละแล้วพี่ใจพูดอะไรมามุกใส่มามุกใส่ดูได้ภาษาพยามเจ้าเลยเจ้าที่มันก็มีล็อกก็มาหวยกว่าหวยหวยสิบ้าลูกเต้นเลยอ่ะไม่ดีละ มาหน้าเลยว่ะเลยกว่ามาหน้าเลยว่ะทำไมเอ็งอ่ะพูดยังไม่รู้กว่ามาไม่รู้ไปนั่นหรอกพี่จะรู้จ่อยพูดอะไรยังไม่รู้ถ้าจะมาสิ่งนี้หาเงินทองจุกกูไปรู้เรื่องยังไงอ่ะมีนั่งอ่ะเขาดีงูมันโกงมันเชี่ยวไหมตีล็อกก็มาได้พยายามตัวเนาะเอ้ดูตีนี้กูชอบเล่นมีรู้ตีนี้กูว่าเปล่าวะเป็นไงฮะก้องเลยเดี๋ยวจะกว่าเกล้าตัวไป มองไปที่เจ้าไม่ได้หรอกเจ้าจังเสียงจะน่าเวรอะไรเพราะไทยมันเสียไทยมาโอเคโอ้มองไปที่มันนี่ก็เจ้ายังทอดอ่ะโมมีลงดีพี่อันนี้ลูกเสียยี่ฮู้ล่ะเขาเขียนเสียไม่ได้ฮู้ล่ะโอ้ปู่จีนี่ตีงานนี่เลยจ้ะเสียงเป็นมาเป็นมาเนี่ยเสียยี่จีโนรู้มาเจ้าเลี้ยงวิโรแต่เนี่ยลงมาแต่เนี่ยสาวดอกไหนไหนเสียยี่จูบีมาเลยจ้ะดีลูกจีนี่ลูกเบี้ยเพี้ยมเลยจ้ะเข้ามาใส่กาวตัวก่อนสิได้ปู่เอา เจ้าสิมาเลยเนี่ยบ้ามาปูนี่เลยเขามาใส่กันแล้วก็เจ้าดีขึ้นเนี่ยปัจจัยเด็กกี่สัตว์ตั้งเนี่ยเลยนะที่นี่ก็สัตว์อากูนี่เป็นไงล่ะเกี่ยวกับนี่แม่ฟ้าเจ้าดูจีว่าเลยเสียเองโอ้มาลูกบ้าหูเปล่าจุดเดียวเลยจุดก็สุดท้ายเลยติดชิดต่างหูสิ่งสิ่งเดียวพี่เราเมืองเด็กก็ได้ไปเรียนมาเลยสาธุเลยครับเลยจุดมาเสียเดียวต่างหูสิ่งเดียวเกี่ยวกับนี่แม่ฟ้าเนาะโอ้โหโอเคเสีย เสียอุจจาระมาแล้วเดี๋ยวเล่าอะไรเนี่ยดีกว่าตั้งแต่เดี๋ยวเนี่ยโอ้มาเต้นรูดียวกูเอาชีวะเสียเราไปเจอมาตู้มันเนี่ยวันกูเล่าไปนี่โอ้ท่านเนี่ยเสียกี่สังฆ์ดีรู้เลยอะเต้นรู้เลยอะเต้นชาวบ้านมาตัวรู้เลยเนี่ยนี่เลยเอร่าเจ้าเดี๋ยวมาเลี้ยวเนี่ยเรื่องสัตว์ปีจีนเนี่ยอันนี้เนี่ยสัตว์ปีเราเมาเนี่ยมามาดีกว่าสาเลยมีมาหมดละเอร่าลาวิจโนสุนีละฮะวันก็เลยได้เสียเองเสียเสียลูกอัดเต้นมือจีโอ้เจ้าหน ไอ้เนี่ยจ้วงซ้านี่แหละดูว่ะอบาเป็ดโหลแล้วสรุปจนเราพวกก็ซินๆเนี่ยปัญญาติงเกยอ่ะบัวนาเกยอ่ะไอ้ตะเกรอลุงเหลือเลี้ยเนี่ยเราจะเชิงนักงานเราจะจ่ายอ่ะตองท้ายอ่ะแต่มุสิพิเศษจริงดูว่ะนักงานเราอย่านาหาดีลุงเหลือนี่แหละหมดล่ะดีတော့ညက်เลยได้จนเราเอาหลบไปว่ะถ้าว่าเป็นเนาะอ๋อโอเคเสียเจตุอ่ะ งั้นมิวงั้นมิวมิ้นเนาะยีนิดตีတော့แม่ဖြာมาပဲล่ะလို့ငါတွေးမိပြီยีလေးရွာဟဲ့မင်းတော့စကားပြောတဲ့တဲ့ပြောတာကွာဝေးဝေးပြောနေနဲ့ငါနားလည်အောင်ပြောเนาะဟာဟာမင်းတကယ်မသိဘူးပေါ့ဟဲ့ငါမျိုးဘာလေးကွာဘာလေးပြရမှာလဲငါသိစိတ်ညစ်နေတယ်နော်ကောင်းပြီအပေါင်းသင်းဆိုတော့လဲတန်ရောစင်ရှင်မှာအဖြစ်ဒီတော့မင်းเนี่ยပတ်သက်လိုက်ရင် ยัดแท้ยัวเรส่งดอกอุษาชาลุลุงามมาตาวินี้เตียผิดนี่รอดีตะเด้อำมันจ้าแก่ย่าเราผอกเตช่าแม่เฮ้ตะคู่รอดชื่อเดียวยมกาลีไม่ฉ่าล่ะจาบีกว่าดาร่อเม้นตาวเนาะ อ่าเตช่าชื่อได้กองเมกว่าเผ่อซ้างกว่า เฮ้เม้เนี่ยอัจฉิตอเต้นุดิเต้นุบาผิดนี่เต้นุบาผิดแล้วเปียวเอ้เต้นุเสียอู้จ่อๆเต้ တန်းဥဖေကြီးကိုပတ်ချွဲလက်ချွဲမေတ္တာစေတနာတွေဘလို့ بوا နဲ့ညှူဆွဲလို့အခု ဟင်တန်းဥခုပဲမာလေ အာဟဲ့ဟဲ့နေနေပါဦးသုံးအောင်နားဆောင်သမောင်တန်းဥဟာတိတ်တော်ရဲ့ဒါပေမဲ့တင်ချာညံ့လို့ကျုပ်ဝင်ကိုညက်နေတိုင်းလှုပ်ပေးပါလို့ပြောတာအဲအဲ့ဒါအခုတန်းဥညက်နေတိုင်းဆရာဦးကျော်ကျော်အိမ်မှာလေည9နာရီလောက်မှဆရာကိုယ်တိုင်လိုက်ဖို့ရမောင်တန်းဥကလည်း ဟမ်ဆရာတော့တာဝန်ကြီးကြော်တာများလားအခုငါအသေးကမ်းမောက်ကိုတိုက်စားမှုကျန်းနေတယ်တွေ့ပြီတွေ့ပြီငမျိုးကြောင့်တိမယ ်ဟာဟာဟာမင်းမင်းယူသွားမှာပေါ့ကွာ ဒါလို့ယူရမှာလေကွာမင်း ဟာဟိုကတကယ့်စေတနာနဲ့စာတင်နေတော့ပါဆိုရင်မင်းပါတတ်နိုင်ပါလားအမီးလေးကုတ်နရွယ်လေးကုတ်ပြီးတော့ကောက်ရိုးပုံပဲစောင့်စမ်းပါကွာဟောင်မို့ကြိုက်ဖို့ကိုမကြိုးစားရမှာနဲ့ဒီဆရာဦးကျော်ကျော်ဆိုတာကတမျိုးလုံးကလေးစားနေတာမင်းလည်းအသိငါလည်းအသိငါကအခုလိုပြောနေတာမင်းတဲနုကိုလက်မလွတ်ချင်အမြန်အပိုင်ကြံမပေါ့အခုတော့မထီးရဲ့မတို့ရဲ့အရေးတကြီးကြီးနဲ့သူများထီတော့မှမင်းမခံနိုင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမင်းမှားกว่าငတုံးရမင်းမ တော်သန်းကွာတော်သန်းတင်ထွန်းဟာဒီကြားနဲ့ငါဘလို့ရည်သက်လားဆုံးနေမသိဘူးမင်းတဲနုအချင်းကိုပြက်ဆုံးသမ်းပြီးတရေအမြဲငါစီလာပူလားတာကြော်တဲ့တနေ့ဘယ်သူမသာပေါ်မလဲဆိုတာမင်းတွေ့လိမ့်မယ်ကဲလားဖောက်ဆိုင်အောင်သွားမယ်ငါတိတ်သိမ့်ညစ်သွားပြီ ဟာတိတ်ကောင်းတော့ ကဘကလူကြီးမင်းမလားကျမ်းပါပါစခင်ဗျာ ဟာဆရာဦးကျော်ကျော ်ဟုတ်ကဲ့ ခန့်လိုက်တာခန့်တင့်လိုက်တာဆရာရဲ့ဆရာကြီးတော်လာတော့ဆရာဖျားလာဘူးလား ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒိဋ္ဌံပရိလေးစိတ်မလားလို့အညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ရင်ဖျားပဲလက်လာတာပဲဗျာ အော်ဆရာကိုတိုင်စရာတခုရှိတာနဲ့အတော်ပဲဗျာ ဗျာ ကျွန်တော်တော့ကြောင်းကိုလာတော့မလို့ ဗျာအဲဘာများပါလိမ့်ဗျာ ဥပရဲ့သားမောင်မျိုးလေ ဟုတ ်ကိုတလောကဖျားကိုလာတယ ်ဟုတ် ကြောင်းပြေကိုရပါတယ်ဆရာရဲ့အဲ့ဒါဖျားအာယုံပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတော်တော်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆရာကိုတိုင်ချင်လို့ဗျာ အော်ဟုတ်လားအေးဗျာကျွန်တော်မနေ့ပြန်ဆုံးမပါမယ်နော်တော့ကောက်ကောက်ကြီ းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ မောင်မျိုးမောင်မျိုးမင်းလေးကတော့ငါ့အတွက်စိတ်ညစ်ဆရာဆူလေးတစ်ချောင်းပါမဖြစ်ဘူးငါသူ့မိဘနဲ့ဒုတိယကြီးဆွေးနွေးဖို့အချင်းသိညာဟင ်အဲအဲ့ဒါမောင်ရဲ့အပြစ်ဆရာရဲ့စေရနာကြီးအဲ့ဒီအချင်းတော့ဆရာမျက်နှာဟာနီလိုမီလိုမောင်းအတွက်ပူလောင်စရာမင်းကတိတ်ချစ်တော့မတန်ပြီဖေးနဲ့မီလည်းမကြာခဏရံဖြစ်ကြပါလိအဲရံဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆရာကြောင့်ပဲဆိုပြီးမောင်းကအထင်မှားအမြင်မှားဖြစ်မှားမိခဲ့တဲ့အချင်းချင်းကမနှဲတော့ဘူးပေါ့အမျိုးအားဆရာကတော့မောင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ဆရာမတွေကာစီကာစီပြောကမောင်းကတော့အပြစ်ဒီဘလဘွားနဲ့ဆိုးမြဲဆိုးတကယ်တော့ဆရာမောင်းတယောက်တည်းကိုယူပြီးစည်ရနာထားတာမဟုတ်ပါဘူးကွာတပည့်မှန်သမျှကြောသားရင်သာမခွဲကြပါမခွဲကြရပါတတ်နိုင်သမျှကူညီတယ်လीအားလုံးအမောင်းကိုငဆိုးငမျိုးဆိုတဲ့ဝက်တက်ပြီးအရာရာဖေးမခဲ့ပြီးမယ်မောင်းစိတ်တည်ပြုတ်ရင်လို့မရခဲ့ဘူးကွာ မောင်းမကြီးကတော်တော်ဆိုးရတ ာ ဟုတ်ဒါနဲ့ဆရာမအိမ်တော့မရှိဘူးလားမောင်းဆရာကစိတ်လက်ကပဲလား လူပြိုကြီးပါကွာလူပြိုကြီးညွေဒါကြောင့်တပည့်တွေကိုသိစ်ချစ်တတ်တာပေါ့ဘိုးကလေးမျိုးသားလီမောင်ဖြစ်ကမိဘရဲ့ငွေကြေးအရှင်ဝါရင်အဲတယောက်သေးသောသားရဲ့ဒီညင်စိုးတိုင်းမပေါ်ညူဟာဒီရင်ဒီသက်ဒီမှာရက်မလားလို့ညူမထင်နဲ့မောင်ရဲ့မိုင်းမမှုကန်းကုန်ခဲ့လို့ဆရာမောင်အတွက်လေဆင်းခံသွားတဲ့ဖြစ်ရကဒီနေ့မပြောနဲ့မောင်တက်တက်မှာဘယ်တော့မှမေ့မြနိုင်တဲ့အဖြစ်ပဲမောင်ရဲ့မျက်စရာဥကြော်ကြော်အဖြစ်မောင်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်အချိန်ကတော့မောင်ဆယ်တန်းဖြီမဲ့နှစ်အစံမွဲဖြီဖို့တလလူလောက်ဟုတ်တယ်တလလူလောက်မှာညီရဲ့အဲ့ဒီတော့ ကဟမ်ဟိုဆရာကြီးရောမောင်မျိုးနဲ့တင်ထွန်းမှာဟောအ 胖爷爷身上问多少钱？哈哈，你可怜的弟弟别心里了，我没心，我多动啊，没骗骗，我钱没钱了来钱。嗯，这样就算没么酒腿，再加上都酒酿来啥的着，你冒顶过，难得都有一瞧瞧。没骗辣椒，别别没水骗的，都着今年的年岁里顶得高，高半马嘞。你要是落得阿妹妈妈了，没骗我来酒嘛。 哎，吃鸡！ 哎， 红花青莲的菜来问了吧，老哥？ 哎， 嘿嘿嘿，今天着都，今天着，哎呀，不忘到了我们 哎。哎呦，哎呀，哎呀，这天乌巴巴的瓜，我炒的一个，我炒的没几啊， 二哥。 哎，爷这边，你送茶饭我？ 啊，也没下去。哎，你送茶饭来？ 这不能打鱼，看哪里上路下去。嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿啊，噜噜噜噜，我闹死你啊 ！OK 的。 对了， 妈妈，也是你，哎，你怎么了？啊，先给那个爸妈米了。 对了，没有，没有了吧？这样，这种样。 别 了 嘛！ 哎呀，我老早起来追你了，谁晓得来着嘛？哈哈哈！谁晓得来着嘛？ 哎呦，没。 啊，哎呀，那道路光满了。小米娃，切记，没我的快乐。 那肯定扒楼上来的， 啊？ 扒楼上来的。 哎呀，到这里过。 哎， 老姐，老姐， 老姐， 别出来，我不过。你讲这个，那天大的也不 过。老姐，老姐，别跑你。如今你们肯定是不加来开门搞路，那苗毛路肯定是老太开门，苗毛路。干活，干活。 啊，来过。 慢上， 老苗， 丢了，老 苗，我扔了，我扔了，这东西，我扔了。 嗯，我本来干下来的，后路来多少？哈，对的，对的吧啦？ 老苗，店主，你那三条太多了，明天这个不能浪费，挖开你来，抓你个，你别多 了。这样，这样， 哦，抓人过，你别多了， 这 辈子明天再也不能熬。 我把米打出来，结果汤圆上拉断了呀！不要干呀，就要那带毒卡进来吧，那边。 是啊，哎，今朝大爷没比是啊，来先看着我们那些。这老没给他，都大爷做个洗白去了是啊。那我看了一把是啊，今朝现在没欺负是啊。 哦呀，就个他刚学吧呀，就对路的人都会教，教教一看啥比吧。哎，就这边哩，你用来吧呀。另外呀，年少嘞漂亮，但某些嘞另外另一边，人家那对东家们讲理话的，比如上门的皮肤得哪位说的，得哪说的，且分内吧。另外不话多得不就你那看了，那把我嫁娃了呀。那是呀，公太就你吃了，路没路靠近靠表情表，人见面就见那的呀，就那么边路没骗你的，见那的，那么边路没骗你的，我没叫。就这边的，你们就这样。就这里有没家玩？路对木也木对，唐朝的台湾呀，何况我家人都说过，把家人骂了。 骗嘛骗呀，你先。 是呀， 嘿，把来这边耶。 今朝没别，今朝没别是呀，是呀，姑咋看到我们了是呀？今朝得买的， cina tadi main siapa? Cina nona siapa siapa? Siapa sih rena? Siapa kita? Cina nali apa siapa? Cina nali apa? Cina ukur apa siapa? Cina ukur apa? Aduh taruh. Siapa? Dewi siapa? Degree ada? Tapi wanita ada dewi. Siapa tu? Ngarep aja. Nafsu mati ne. Siapa tahu ngarep tu? Nih ngarep aja. Buat kongli ne. Jiji jiji siapa? Minyak ne kuah. Tiada. Siapa lo? Momnya tu siapa? Mui ne. Nono nana ngapa mami ne? Jah. Dua juga. Tetapi antara mana ya? Aduh, turun ne kala wa. Eh, ngarep aja. Lupa ada ya dah. Asura mah mati ne. Tiada. Tetapi dia mau pemain tu yang merasakan azan itu yang susah. Era dia siapa Yesus sedawa yang mau nyuwi. Kek, tapi lu jangan jalan kuah, jangan jalan. Ya, tapi mau nyuwi. Noemi asia, Yesus jilat asia. Siapa ciumu tak mau nyuwi? Ukai lu kerawat asia. Taru bapai, taru. Siapa mah dah? Kagang, wajikan, mazoh, menolkan ini. Mimi umma ke milimya, kulo pasia. Kulo pare ko. Ya pisi je. Ni je nari, ceno diri ti juda bi. Jinja marom esia, jinja marom. Mimi, siali tik tik, wan thale ko. Taru ko eh taru. Ngar lagi ija masi ko. Kesianu, dabei kesianu. Sia, sia eh. Era, siannya mau ni, pisan temai di laut dek mian siaya, tapi mac, boh nyua, tajong siannya pada dah mana mian, ngabuah, ngaduka, ngadawen sura eti jong, hari jala ya, mau mian ini ka, lekah faham macam siapa, faham siapa boh nyua, siapa ciri? Muta mula mama tenen mahu ye naunam ye iri. Siapa yoga dek mahu buat pumbi happy ya. Ah siapa dek ete pendia leh mahu jodoh me. Nepal mahu kuyu doa me. Mau dengan jen mukui nyusai di ma. Siapa yoga nepal dek di tahap jauh dek nyama sini posa tarasi. Ada mahu doa juga. Oh mahu ye. Dalam ye sini dek si ma. Mahu nama si dek. อันนี้เปล่าเมาหน้าเลยพ่อวะโมบุนิวโมบุอันนี้รู้ยังคิดเตะเซนิวเมาเทมดีวะทำไมยามาซีดีดูประมาณเอตันเซียเนี่ยเลดี้เจ้าท่าเร่เมาตรงไหนจีนเซียงอ่ะเอ้เลดี้ซีดีรอเซียวเกนไฮมลาลูกอ่ะมีเรื่องสวยจีบีอ่ะดิยูเอ้เนาะก็ยูเรื่องสวยจีบีอ่ะดิเซนิวโอเมาส่งสารุเซียใจละ รู้มาตอนมึงอาจจะตาเจ้าตัวนี้อาจจะตาแต่ตอนเล็บมึงอาจจะตาที่เนี่ยห้องอาจจะตาสมมุติมึงว่าเนี่ยไงสาตินเดียวเทปีโร่มาจีรีเนี่ยจูทาร์เรซีเด็กตัวเองไอ้ยอกาเปลี่ยนทางขันซารุงอ่ะกูตาลุเลดี้เปลี่ยวเดซีรีแต่พี่เสียงงาจะมาโรจีรีสิมาพอใครยามาปอ ทีนี้ทีนี้ตัวน้องนี่ยอดเด็กขี้จีพอจะบิดามาแล้วสิมองเสียด้วยมีอะไรตัวอยู่ไหมเก๋มองขี้เถอะบุเปลี่ยนเสียงบิดามองอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสีย เสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเ 阿达西罗罗嘞，猫咪要给你摸跑多阿比， มองเจ้าคันนี้ตะหนายอลุมาคู่หลุผิดตัวให้อ่ะบ่าบ่ามะบ่กว่าบ่ายอกะบ่อุเสียเปียเลยยอกะดิบ่ามะอุเสียบ่าซ้ามะละบ่มองเจ้าเสียเปียละเสียเปียละมองเจ้ามองเตะแค่มองเจ้าอูกว่ามองเจ้าดิโลเนี่ยซวยแล้วไม่จีบาเนี่ยตาเอ๋ตะระวาตะคู่กันตะคู่อ่ะตะยาเนี่ยผีบากว่าเสียเสียนะมอเม็ดล้นเนี่ยเสียมีบาเนี่ยต้องปูล้นเนี่ยมิดตาดิเลผีเลยอ่ะอำมาเว้ยกว่า ตุตาก็ตะฟ้าว่ะขอซ้อมาดีกว่าจะไปไม่อยู่จะไปไม่อยู่เดี๋ยวเราต้องไปตามนี่จี้อ่ะล่ะเสียเอ๋จนเราจี้ลงไม่เอาเสียเอ๋จนเราจี้ลงไม่เอาเสียเอ๋จนเราจี้ลงไม่เอาน้าอย่าบาลุอยู่ตาทุบไม่ได้เสียเอ๋เสียเอ๋เสียดนาเลยมาพี่ติดต่อมา เสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจที่ไม่ได้ยินเสียใจ 地当门不要我，毛多大的？第二顿的第二顿多大？毛地抓了当毛多嘛？一天是天天嘛地上，记住几大的名字啊？记住几大的名字啊？ Yeah. Yeah.